Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Ja, og velkommen til en lille times finansdebat her på en fredag, hvor vi inviterer indenfor i Millionærklubben, for det er jo som bekendt her om fredagen, at vi svarer på spørgsmål fra jer, der lytter med derude. Så hvis du vil i dialog med os, ja, så skriver du bare en sms til os. Det foregår på 42 42 03 21, og du skal bare starte din besked med Mio. Så smider jeg videre til dagens panel, Lars Svendsen og Lars Persson. Godmorgen og velkommen til jer to. Godmorgen. Godmorgen, Bolle. Lad os starte med at kigge ud på markedet, inden vi kaster os over spørgsmålene. Lars Persson. Vi starter jo lidt svagt op i Danmark. Det var jo lille gok i nøden i USA, hvor tingene faldt tilbage, og det gør det også her i Danmark. Og så er der så også lidt udbytte for AP Møller, jo, som også er med til at måske at trække. Det er jo udbyttesæson, så når de store selskaber kommer med udbytte, og det bliver jo mange penge i år. Faktisk mange har jo skruet op for udbyttet rundt omkring, så det kan godt være med til at sætte sig lidt i indekset, hvis der er en eller flere. Det skal man så også lige holde øje med, måske over i USA endda. Men indtil videre i hvert fald, så er vi nede på det danske marked. De andre skandinaviske markeder ligger en lille smule oppe eller uforandret, og ude i Fjernøsten var det også sådan en rigtig mudret billede. Shanghai var lidt oppe, og Hong Kong var lidt nede, og Kina eller Japan var vist mere eller mindre uforandret. Så det er sådan en lidt blandet morgen, Vi skal vel også have lidt fred, hvad jeg lige vil sige, lidt ro efter de store stigninger, der har været her det seneste stykke tid i nogle af indeksene. Så vi trækker vel til en puster, det er ligesom sådan en maratonløber. Nu skal vi lige have en glas vand, og så løber vi måske ikke lige så hurtigt, som vi... Vi starter måske lidt for hurtigt ud fra startblokken, tænker jeg. Men som du har sagt tidligere, Lars Persson, det går altså ikke op i en lige linje. Vi skal lige have nogle tilbagesæt en gang imellem. Ja. I USA der var det altså også lidt rødt i går hele vejen rundt, og det var blandt andet på de her amerikanske PPI-tal, altså producentpriserne. Som ikke var så gode, som man havde forventet, eller lad mig sige det på en anden måde. Altså inflationen, den er kommet for at blive, også i USA ser det ud til. Mm. Den er i hvert fald lidt mere sticky, som de siger derovre, end man lige havde regnet med. Der var også et detailsalgstal, som var lidt sværere end ventet, så måske begynder forbrugerne også at give sig lidt der. Godt, glimrende. Ved I hvad, vi starter med at få nogle spørgsmål på banen, så vi kan komme i gang med dagens program. Og jeg tænker, at vi kunne lige starte med Jakob fra Esbjerg, som skriver, tak for et godt program, som jeg dagligt lytter til. Jeg synes imidlertid ikke, det går særlig godt for de fire porteføljeforvaltere, som duellerer i klubben. Persson er højdespringeren, men han skriver, at du har 4%. Altså, den er skrevet for et par dage siden, så jeg ved ikke, om du stadigvæk har 4%. Det er den samme, okay. For lige falder lidt tilbage. Ja. Men havde man blot handlet det danske indeks, så stod man i dag med knap 7%. Er det læren om, at ingen, heller ikke de særdeles kyndige eksperter, de kan slå markedet, spørger Jakob altså. Lars Persson, du får lov at lægge ud. Ja, men det er jo sådan noget, man har sammensat porteføljen, og selvom man har Novo, undskyld Michael Friis, selvom man har Novo i porteføljen, så bliver man jo ikke en vinder, og selvom man har Nvidia i porteføljen til vores Anders, så er man ikke en vinder. Så det er jo noget med, hvordan man sammensætter sit hold, hvordan man gør det, og lige nu der udgør Novo en stor del af det danske indeks, så det er jo sådan, man skal have virkelig mange Novo for at slå det danske indeks, så ligesom også Jeppe sagde i går, han var tilfreds med 5%, jamen det, altså man kan ikke bare stoppe op sådan midt her i løbet og sige, nå, jeg blev slået. Ja, jeg er lidt bagefter, men vi kan jo sagtens nå indhente det nu. Men igen, så er det noget, hvordan holdet er sammensat, og jeg tror på det hold, jeg har sat, og forventer, at jeg, når året omme, har slået indekset, og så kan folk sidde og tænke, jamen det tror jeg ikke på, og så har de jo en anden sammensætning. Så det er jo lidt ligesom et fodboldhold, hvor at nogle gange så, på trods af, at du har det bedste hold, så vinder du ikke kampen, fordi at, jamen, de spiller bare ikke godt samtidig, og det er jo lidt, det er jeg lidt udsat for i øjeblikket med mine aktier, kan man sige. Høgh tager sig en lille pause, fordi jamen, der kommer 12 på biler fra Kina, ALK og hvad hedder nu, hvad er Nordic? Jamen, ALK er jo steget voldsomt, så nu er det måske, hvis vi skal mere over i risikofyldte aktier, fordi vi håber på de her rentenedsættelser, jamen, så glemmer vi måske de der medicinalaktier en tid. Så det er noget med, hvordan man sætter holdet i en periode, og spørgsmålet er, om man skal rydde op i holdet hver gang, at der er bum på vejen, og det skal man ikke, i hvert fald ifølge min overbevisning. Det kan ikke altid gå, som det gik Liverpool i går, der vandt en eller anden fantastisk kamp. Ej, ja, jeg har fodboldmand derhjemme, der følger med i den slags. Nå, Lars Svendsen, hvad har du i kommentar til det? Det er dig, der er bagud, Det er mig, der er bagud. Ja, jeg ligger på 240.000, så jeg er ned med 4%. Jamen altså, der er to ting i det. Det ene del af min indeks, det andet er, hvordan går det med mit? Jeg er ret uinspireret i år, og det beklager jeg meget, fordi jeg mener jo, at aktiemarkedet har sat hovedet ind i løvens gab, eller krokodillen, eller hvad det er for en, der man har stukket ind i. Og så venter vi på, at den klapper sammen. Ikke? Så hvad hedder det? Der sidder jeg jo i nogle helt andre aktier, og de har jo så fået nogle... det er der, de ikke er nogen interesse for. Og det, jeg jo egentlig tror, det er, at... Jeg mener selvfølgelig det, jeg selv fabulerer mig frem til, når jeg sidder og kigger ud over i haven og sådan noget. Det er rigtigt, ikke? Men pointen er jo formentlig det, at der sker, at selvom du har sådan en... at man pumper jo penge over i indekset, ikke? Og man pumper penge over i IT. Og det er jo med i indeks og så videre. Men det gør, at hvor kommer pengene fra? De kommer jo fra, at man sælger ud af alle de, synes jeg, fornuftige varer, sådan nogle som jeg har. Og det vil sige, at vi tenderer til at falde, og det andet går op. Ikke? Og den dag, hvor hvad hedder det, Nasdaq punkterer og falder som en sten, og hele verden går baglod, så vil der ske to ting. Enten får vi jo en spredning, som er negativ, altså det er sådan en tsunami-effekt, eller også sker der det, fordi der er inflation. At så lige pludselig finder de ud af, hov, nu har vi brug for alle dem, der laver stålrør, vi har brug for dem, der sejler med containerskib, vi har brug for olie, vi har brug for alle mulige ressourcer, og nu er det det, vi har, og vi er alt for få aktier i det der, altså hvis du tager Amerika-indekset, så udgør energi, hvis 3% eller sådan noget, det er jo helt abnormt, for nu nævner, og det er ikke sådan, og sådan nogle aktier, ikke? Nej, det betyder ikke en skid, det vil vi ikke have. Og så farer de jo ind der, og det er sådan set, det kan godt være, der kommer en tsunami først, og hvor jeg også får en negativ bølge, men så bagefter, så kører det op, fordi så skal alle folk ud af det der, og så vil de ryste på hovedet og sige, man, far, havde du aktier i noget, der hed Apple og Netflix? Ja, det havde jeg. Det havde alle de andre jo også, så jeg er ikke dummere end dem. Jeg har faktisk bare gjort som alle andre, og dermed så, det er jo sådan borgerlighedens fordummelsesmetode, ikke? Man gør bare det som de andre, så er der ingen, der kan bebrejse en noget. Og så styrter lortet i grus, og siger, hvorfor bliver vi ruineret, far? Jamen, det gjorde alle de andre jo også. Så bliver du ikke ked af det, lille Per. Lav, altså, jeg har fuld... Jamen, jeg kender jo godt din holdning, så vi har jo haft den her debat adskillige gange. Men, og det kan godt være, at Nasdaq lige pludselig får en ordentlig nedtur og bliver halveret, som du har stået og sagt et par gange. Men hvis det først sker... Om adskil, eller om lang tid. Altså, du må jo også erkende, at på en eller anden måde, at du må danse til den musik, der er ude på aktiemarkedet. Nej, det er det ikke. Altså, som en gang sagde, når dansen om guldkanden bliver for hissig, så skal man trække ud i periferien. Ikke? Og det er jo sådan set det, jeg gør. Og det er også det, jeg tror den dag, at jo mere du strammer den der fjeder, det har du virkelig gjort, jo mere abrupt vil det jo blive. Og det er det, der er balladen. Altså, vi havde jo den her tur. Balladen er jo, der kan gå lang tid, til jo, det bliver sådan. Jo, vi havde jo en tur ned i 22, hvor vi faktisk var ved at lande markedet ned på omkring 10.000, og det var ved at blive noget fornuftigt i det. Og så lige pludselig, så piler det op for anden gang, og vi er jo op nu i 16.000 på Nasdaq, det er den, vi taler om. Ikke? Ja. Og det er derfor, vi har sådan en stor en, så ned og så op igen. Ikke? Og det er jo det, så magne bare lige den der. Ikke? Ned så igen. Har vi et fantastisk M, og de store konfigurationer på aktiemarkedet er jo M'er, og dobbelt-V'er, og så er der nogle små V'er og nogle små spidser, der står alene af. Men det er jo de store, så altså derfor, hvis du ser et M, så pas på røven. Hvis du ser et W, så skal du sidde og sige, nu er det nok tid til at købe. Det er altså M og W. Det er næsten ligesom min familie. M-W compounders. Det er ikke noget at gøre, fordi jeg tænker slet ikke på den måde. Tak, gutter, for jeres syn på, hvordan verden ser ud, og hvorfor I har lagt jer, som I gør. Og ja, lige nu der er I altså bagefter indeksene. Men vi er jo altså sådan set også kun lige i marts. Vi hopper videre til Erik Svensson, som har skrevet, jeg har Bayer AG, der er afnoteret. Hvad gør jeg nu? Er pengene tabt? Det må Lav vide noget om. Ja, det ved jeg så ikke. Men det eneste, jeg kan forestille mig, er hans problem, er, at Bayer ikke afnoteret. Jeg går og følger med inden for snart købende 26.02 i går. Men det kan jo være... Undskyld, jeg kommer til at læse forkert. Nå. Han skriver ikke Bayer, han skriver Bauer. Bauer? Nå ja. Ja, Bauer, ja. Ja. Sorry, ja, det er mig. Min fejl. Ja, ja, Bauer er blevet pillet ud af børsen, og det er jo fordi, der er kommet en, som kom med et eller andet overtagelsestilbud. Det gik ikke så godt, og han puttede nye penge i. Jeg mener, man fik 6,0 euro for dem. Det var ikke nogen speciel, det var faktisk ret lav pris, men under det der. Og så til sidst har nu er de så til synderne, så det ved jeg ikke, for jeg følger ikke med den mere, men så har man fået det der, så man skulle med på sin grædende klæ gå ned til sin bank og sige, jeg har det her høn, så jeg nåede ikke at melde mig under fanen, da tilbuddet var der, og så vil man normalt kunne, uden de store cirkusomstændigheder, kunne få de der, jeg tror det er 6,0 euro for den, og ellers så må man vente på, at der kommer så til sidst sådan en, altså det er sådan en advokat en, når man nu har de overtaget hele skidt, de ejede over 90%, og nu rydder de resten ud og sådan noget. Men det kan jo tage noget tid før sådan en, okay, en hvad hedder det, tvangsindløsning, som det jo er, kører igennem. Så jeg vil gå ned i banken og sige, kan I ikke lige være lidt søde, og får I 500 kroner for det og sådan noget, og så du vil sige, om der er håb for uge til jul eller noget andet. Så. Det er fredag i Millionærklubben, og vi svarer på spørgsmål. Vi har allerede været forbi Jakob og Erik spørgsmål, og de er således på min liste over mulige kandidater til at vinde en t-shirt. Vi trækker altså en vinder sidst i udsendelsen, og du kan også være med. Du skriver bare til mig på 42 42 0321. Husk at starte beskeden med Mio. Ivan Frost i Gentofte, han vil gerne have, at vi kigger lidt på danske Seabrain. Den er steget som en kursraket til en PE over 100, skriver han. Det samme skete i 2021, hvorefter aktien faldt lige så meget tilbage året efter. Kan denne kursudvikling forsvares, især når omsætningen synes knyttet til statsinstitutioner i Danmark og i udlandet? Seabrain, som lige var ude og melde, jeg tror det var i går, om at de nu har AI inde i deres vigtigste produkt, F2. Lars Persson, hvad tænker du om Seabrain? Jamen altså, selvfølgelig kan den det, må jeg lige vil sige. Jamen, det er sådan en, de har fået foden indenfor. Altså, når du kan sælge til Ghana, når du kan sælge til Mellemøsten, når du kan sælge til Frankrig, når du kan sælge til USA, og du kan også sælge til de danske institutioner, og alle er glade for det system, du har. Lige meget hvilket land, du siger goddag til. Mangler måske lige Kina eller Nordkorea. Så er det jo vildt. Altså, så har du jo noget, der virker. Så, altså, og hvis man kigger på den omsætningsvækst, der har været, jamen, så er det jo, altså, det er jo bare at lægge til, indtil der kommer en konkurrent, der kan spise noget af markedet, og ham eller hende, eller den eller hende, eller hvad vi nu siger, har vi ikke set endnu, heldigvis. Så, jamen, altså, jeg har jo selv anbefalet mine kunder dengang, det vi helt tilbage i der i 21, da den tog turen og købte den, og jeg sagde til dem under hele perioden, bliv i den, og nu har den jo bålet op igen, altså, stay tuned. Altså, om den kommer helt op i det der, det kunne jeg godt gå og drømme om, og glem det der PE-tal. Altså, lige sådan en der, der skal man glemme det. Ja, men du, bare grine, Svendsen. Men lige den her, der har han altså bare fået noget til at fungere, og det er, det er godt. Og jeg har den slet ikke selv derhjemme, desværre. Aldrig nogensinde fået købt den. Så men bare køb, du siger nej, jo bare, ja, køb. Ja, nej, men prøv det. Gå så der, til den gamle. Nej, men det er der, hvor jeg er anderledes end andre, Svendsen, fordi når den dag, jeg så siger selv, så skal jeg jo vente et par timer. Nej, det kan du nok også tillade dig. Prøv at se her, det er jo sådan en, der bare falder med 100 point på 14 dage. Det kan man ikke. Så nej, jeg tager noget andet på hylden, men jeg siger til alle dem, der er ticket. Okay, altså, hvad er der andet at tage, Lars Persson? Jamen, der er alle mulige andre, virksomheder, som også, jamen, det kunne være Netcompany, som måske endelig var ved at komme i gang, og en IT, som jeg selv har haft, som så slet ikke blev så godt, som man havde drømt om. Man tænkte, wow, nu kom de med Novo og alt muligt med Novo. De startede jo med at smide dem ud nærmest med det samme, ikke? Så den kørte op i starten, og så brændte man sig jo noget. Og det kan man gøre, tag bare sådan et selskab som Columbus. Det er jo aldrig blevet til noget. Man står den dag i dag og kigger på en kurs omkring, noget sidst jeg så på den, var den vist om 15-16 stykker. Der sker aldrig en skid, vel? Fordi de tager bare, og nu siger jeg bare, det er rigtig snyd, fordi de laver sikkert mange andre ting og undskyld derude. Men altså, de implementerer jo bare nogle programmer, som man også kan købe andre steder og sådan noget. Så det er der, hvor Seabrain er anderledes, det er, at de har noget, som ingen andre har endnu. indtil den dag, så bliver det sådan noget oliekom, ligesom, så skal man skynde sig ud. Og så siger du lige til, ikke? Yes, det er det. Lars Vendsen, du står der klugligere. Ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg, fordi det er godt, at han bør stige på 7,5 milliarder og omsætter 300, ikke? Altså, det kan jo ikke forsvares, men det er genialt, det de laver. Det er og det jo. Er sådan noget, ja, det er jo offentlig IT, ikke? Pis. Altså, undskyld udtryk. Det er bare, det der, ikke? Ja. Men ej, jeg kan ikke regne den hjem. Og så vil jeg sige, hvis du tror på det, du selv står og siger, så næste gang, at den falder, hvis den gør det, det gør den jo så nok, efter min mening i hvert fald, så må du jo, når den har taget sig ordentligt dygt, så må du, Persen, så må du ud og være, fordi så det skal sig lidt med det. Det skal jeg lige sige omkring Ghana. Når folk siger Ghana, så siger jeg jo straks dansk udviklingsstøtte, fordi det er et af de... Det er et af Danmarks præferencelande, så det kunne jo tænkes, at det var derfor, at de endte med at synes, det var en genial idé at have. Ja, hun det også. Det ved men, jeg ikke. Nej, det var det, der jeg hopper ikke på. Men jo, det er meget skægt, der er et firma oppe i Finland, som jeg sådan set har en vis forkærlighed for. Jeg ved ikke, hvordan det er udtalt på finsk, men man kan jo sige det på engelsk. Det hedder det YIT, fordi det hedder YIT, og hvad hedder det... Det er så virkelig en entreprenørfirma, men ja, det. Et stort finsk byggefirma, de havde en hel masse over Rusland i gamle, det har de jo så ikke så meget mere, men, jeg synes, det er et godt spørgsmål. YIT. Svendsen humor for fuld udlæsning. Ja. Tusind tak for den. Ved jeg, vi hopper videre til Sten i Vange, som spørger, hvad mener man? Det er jo, når han skriver mand, det må være ja. Hvad mener I om Volkswagen? Lav PE på 3,6, 40 milliarder euro netto cash position, forventet vækst 5%, selvom Kina går tilbage, ser resten af koncernen stærk ud. Burde den ikke stige, Lars Vendsen? Ja. Hvad har du holdning til Volkswagen? Jamen, det er faktisk en aktie, jeg går jo og lurer lidt på, men jeg er ikke gået til den endnu. Og det er fordi, jeg tror, jeg tog tre ting om det. Det ene er, at det er jo sådan set Europas største gammeldags industri, altså hvor sådan en rigtig industrivirksomhed, der har ansat. Jeg tror, de har 550.000, hvis vi tager alt med, inklusiv Scania Man, det der hedder Traton. Det er altså en stor kalorius, men bilmarkedet er jo kommet noget tilbage, og det er jo derfor også, de er gået sluppet meget godt igennem sidste år. Der kom regnskab forleden dag, og det var noget med, nu solgte de 9,2 millioner biler, og Toyota, som de jo er normalt er op imod, de sælger altså 12 millioner, så han er jo ligesom klaret sig noget bedre, end de har ligget sådan lidt på niveau sammen. Men bilmarkedet er altså noget... luske noget, fordi de har jo været bagefter med, og det siger alle jo, med elbiler, ikke? Og det er jo der, væksten kommer, og det skal igennem. Og der er der meget, der tyder på, at kineserne vil masse sig ind og erobre en meget stor del af markedet. De er jo store totalt set, men det er jo med hjemmemarkedssalget, ikke? Men de har fået hovedet foran, fordi kineserne har været foran med elbiler og med at have de der sjældne jordarter og måske også tage dem op af jorden uden at tage så meget af, hvordan man forurener og sådan noget. Men det er jo lidt problem, hvis du har et teknologiskift, og så kommer der en outsider ind. Ikke? Altså, vi har jo haft Japan, der tog med bilmarkedet, så blev det Korea, og nu bliver det formentlig kineserne, som vil have et stort, de har verdens største bilmarked med ca. 16-18 millioner personbiler og lette køretøjer om året. Ikke? Det er lidt mere, eller 20% mere, tror jeg, det er nu i USA. Pointen er, at derfor tyder det altså på, at der bliver krig på kniven, og det er ikke så godt. Altså, jeg venter indtil videre. Jeg kan sagtens se, at den er meget billig og så videre, og så skal man lige huske, at der er altså, jeg tror nærmest, der er vist 5 aktier i folkevognen, de er lidt nogle, jeg ved ikke, om jeg kalder det for bananer, med at have aktier på børsen, fordi du har folkevognen, så har du Porsche Holding, der ejer majoriteten i folkevognen, så har du Porsche, som er et datterselskab i folkevognskoncernen, der har sportsvognen, og så har du, Traton, som er Man Scania. Og den eneste af de aktier, jeg har med at gøre, jeg har den ikke selv, og det ærger mig, men det er Traton, det er lastbilerne, fordi de er faktisk, begynder at køre rigtig godt, selvom markedet i år vil sætte sig lidt, men antallet er styk. Men det går faktisk rigtig godt, Traton, men det ved de heller ikke, hvad de skal gøre ved Folkevogn. De er ufattelig langsomme. De ejer 89% af Traton, og som primært Scania Man, men hvad skal de gøre ved det? Fordi egentlig var meningen, hvis nok, at de skulle sådan... egentlig gå ud af den, den skulle spredes ud, men det er ikke rigtig blevet til noget. Og derfor købte vi den hjemme i verdensfirmaet, og det har været en fantastisk aktie. Den er steget over 50% og sådan noget, men på 51. På to, ja, 51. Ja, på 2,5 år. Hmm. Men, Men det, altså, og hvor skal vi så hen nu? Men altså på den måde, hvis det ligesom, der er for mange aktier på børsen, du ligesom udvander den samme cocktail for mange gange, så sidder vi som investorer, der er jo to folkevognsaktier, for ikke skal være løgn, både Fortug og stammeaktien. Men så sidder man der og siger, ja, hvad er det for noget af det her? Der, de er jo der og der alle vejen. Og det er, altså, det er, rigtigt, det er basalt set rigtigt, men det er... Jeg tror, der bliver bøvl med det der bilmarked. Altså. Men det er stammeaktien, man skal handle, hvis man nej. Er interesseret? Nej, det er Fortug, det er Fortug, der er 113. Okay. Fordi det andet er næsten, jeg vil sige på den måde, nu kommer lige et lille hit. Hvis jeg skal købe den ved at købe Fortug, eller stammeaktien, fordi den er meget... Stammeaktien? Ja. Nu den synes, er ekstremt illikvid, og den, jamen, der er kun et spredt i øjeblikket på 20-25 euro. Det er meget lavt. Det har været helt, det er den aktie, der har stemmeretten. Den anden har ikke nogen stemmeret. Det er derfor, der er den forskel, ikke? På de to aktier. Og den er stort set købt op af Porsche Holding og Qatar, og så har Niedersachsen også 20% af den. Så derfor er det er ligesom Carlsberg-aktien, og det er den samme situation. Den Carlsberg koster jo 20% mere end... Carlsberg B, ikke? Og det er jo stort set kun fonden, der ejer, de ejer 85% af A-aktierne i Carlsberg, ikke? Mens B-aktierne, det kan du få derud af, godt. Hvis nogen interesserer sig for det. Og det har du ikke, der gør, andet end direktøren og nogle andre. Men hvad hedder det nu med? Okay, så du vil købe stamaktien? Ja, men det er jo kun, godt. Fordi jeg skal jo bare bruge måske 100 kilo eller 300 kilo. Jeg vil bare lige slå det fast. Tak, ja. Lars Svendsen, for den udlægning af Volkswagen. Vi hopper videre til Lars Persson, fordi at der er en lytter, der skriver, DSV falder. Hvad siger Lars Persson til den teknisk? Tak for et godt program med venlig hilsen B. Det ser ikke så godt ud. Vi skal helst ikke under de der 1050, så der ligger en bund fra november måned, december måned, og falder vi igennem den, så kan vi godt kigge ned på 900. Så nej, det ser ikke så godt ud. Det er M? Nej. Det er sådan en stor M. Så kan vi håbe på, at det ender med en stort, eller det bliver til W. Ja, netop, fordi det får købt sjænker, og så bliver alt det godt. Så, det ender i et ø på en eller anden måde. Jeg ved det. Det ender med en lille. Nej, altså, så nej, den vil jeg godt nok ikke røre lige i øjeblikket. Den er, jeg skriver faktisk om den i dag i mit eget lille ulebrev. Hvad hedder det nu? Så den vil jeg simpelthen, den er på hold. Vi må se, hvad der sker med den der sjænker. Det er det helt afgørende. Det er DB sjænker, ja. De er ude efter, i hvert fald, som det forlyder, men det er Mærsk vist også, så lad os alle er ude efter sjænker. Nej, men kan DSV kapere sådan et ordentligt opkøb der? Det vil de godt kunne håndtere? Ja, de skal jo hen, der vil udstede nogle aktier, fordi det er jo, man taler om, det er cirka 100 milliarder kroner, sådan med gæld og det hele. Så du vil sige, rigtig set, så skal de vel skaffe sådan, altså de kan jo nok låne 40, ikke? Så skal de jo låne, komme 60. Så det tyder jo på, at der kommer en aktietegning i den. Det er jo det, der truer. Men den vil jo passe bedre ind i deres butik end i AP Møller. Jeg frygter jo, at AP Møller skulle købe den, helt ærligt. Nå, men jeg sidder jo her og faktisk gerne vil købe AP Møller. Og det har jeg gjort for 10.000 minus udbytte og svitseraktie, så ryger der 900 kroner. Jamen, hvad holder der tilbage så, Svendsen? Jamen, det gør jo det her med Schenkeren, fordi hvis han finder på, at han skal købe Schenkeren, da gamle statsejede foretagende, der er lagt sammen med især to store firmaer, ikke? Altså Deutsche Barnes og så det der Schenker, som var et privat foretagende, men som var købt op af, jeg ved ikke hvor mange. Altså, Skal jeg forstå det sådan, at selv hvis kursen fortsætter nedad i AP Møller Mærsk, så slår det ikke til, før der er kommet en afklaring på DB Schenker-sagen? Ja. Men det kommer jo an på, det kommer an, også hvis de får den for ikke så mange penge og sådan noget, men det, jeg prøver bare. Det var ikke særligt klart svar, det der. Nej, det er det ikke, men jeg siger bare, at man skal jo ikke udelukke noget, hvis de har tænkt sig at købe det der, ikke, så tror jeg, at de får en mega opgave, som ikke bliver god. Altså Robert, der sidder jo også i AP Møller, som ATP ikke vil have, så jeg forstår ikke, men til at være formand og sådan noget. Han vil jo få pest sit liv med at skulle sidde og rydde op i sådan noget. Robert Ugla. Ja. Så okay. Jeg håber, at ligesom, hold dig til skibene. I har altid tjent penge på havet, ikke på land. Det der, det bliver noget råd. Så er der godt råd givet videre fra Pilestræde og over til Esplanaden. Tak for det, Lars Svendsen. De herrer 5 spørgsmål har vi nået på en halv time. Vi speeder lige lidt op. Ja, nu kommer vi til Jonas Brygmann fra Store Heddinge, som skriver, i går der talte I om, at Kina køber guld op. Kan det tænkes, at de gør det indtil, eller kan det tænkes, at de gør det, fordi de forbereder sig til en krig i den nærmeste fremtid? Og det er et stort og måske svært spørgsmål at svare på, men hvad mener I om det? Er der nogen, der tager byde ind? Altså, det der med Kina krig, det, altså, hvis man lige tager Kinas krigshistorie, så har de jo altså ikke været i krig i mange år, så jeg har lidt svært ved sådan den der, jeg ved godt, de gerne vil have Taiwan tilbage og alt sådan noget, men altså, de er jo slet ikke forberedt. De har jo slet ikke været med i nogen krige, de ved jo ikke rigtigt. Det kan godt være, at man øver sig en masse ude i nogle ørkener eller et eller andet, men at gå i en rigtig krig, hvor man aldrig rigtig har... Det, der kommer til at ryge en masse hoveder, og de har jo begyndt at få et juletræ, der ser helt forkert ud. Men altså, jeg ved ikke om Kina... Det forstod jeg simpelthen. Nå, men altså, at deres befolkningstilvækst er jo helt forkert. Så hvis du nu slår en kinesisk mand eller kvinde ihjel, så er det eneste barn, de har i familien. Hvorimod over i Rusland, undskyld mig, men der har det jo måske 2-3 stykker, så der kører bare... ja, guillotine bare. Nej, så at de køber guld, jamen det tror jeg ikke, vi sagde i går. Hvor har vi det fra? Det var forleden. Ja, det var mig, der sagde. Jeg har læst, at den kinesiske eller centralbanker har været over, blandt andet den kinesiske centralbank har været ude og købe guld op her de seneste mange måneder, og det er blandt andet derfor, den analyse af guld er stedet. Så har vi en anden udgave af den israelske centralbank, det er så nu er et år tilbage, de har faktisk købt aktier. Der er købeløst i centralbankerne. Mere guld, er det lige med mere krig, mere sandsynlighed for krig i Kina? Ja, det er, men det er jo også det er jo inflation og problemer i finanssystemet, ikke? Det er jo ligesom hvad det er, og så har vi hele den der historie, som ingen tør tale om, hvis den er rigtig om, at i virkeligheden er guldmarkedet short. At der skulle være en mega short, det er der jo nogen, der påstår. Det er en konspiration, jamen det er sådan en konspiration, der har kørt i mange, mange år, om at, det har kørt de sidste 15 år, om at centralbankerne låner deres guld ud til de private banker. Det ved man godt, at det foregår. Det næste er, at de sælger så guldet ude i markedet, og siger, jamen guld er jo bare en vare, der ligger nede i boksen, og den kan vi nok købe tilbage til det samme. Men det betyder jo, at banksystemet er faktisk, det er jo dem, der har den kommercielle risiko, de skal aflevere tilbage til centralbankerne, at de er short. Og da guldet jo står på all time high, så er det jo ligesom et spørgsmål, og så er det nogen af de, som rigtig kan konspirationsteorier og komme for sådan ekstrablad og alt muligt, de kan sidde og sige, jamen hold nu kæft, at hele banksystemet, det er virkelig en pille rådden, og og det er jo big names, ikke? Og den eneste, der rigtig nogensinde har bekræftet det der, det findes faktisk, at det er den østrigske centralbank har faktisk på et tidspunkt bekræftet, at de låner deres guld ud til, jeg ved ikke, hvorfor han kom ud og sige det, deres overboss der, til kommercielle banker. Og det er jo sådan lidt underligt noget, ikke? Fordi vi tror jo på, at vores guld, det ligger over i hvad hedder det, Fort Knox, ikke? Nå, men skal vi ikke lade de andre koncentrere sig om konspirationsteorierne, så holde os til det, vi ved det som facts? Det er det helt sikkert. Det er sjovere, det er underholdende. Benny Christensen, han vil gerne have, at vi skal kigge på Polyplank, Lars Persson. Jeg tænker, det er en aktie, som altså, vi tidligere har været omkring, kan jeg huske, Polyplank, som er... Ja, det her slags, hvad skal man kalde, beklædning til huse, eller sådan noget i den retning? Ja, altså det er jo sådan en aktie, der gik på First North, og så er der jo bare, så gik den jo bare ned i hullet, og der er ikke sket noget i den aktie, siden den handlede omkring 7 øre. Jeg tror faktisk, de sådan egentlig kører lige rundt nullet, eller er de stadigvæk på... på underskud. Ja, altså det var en, som man kiggede lidt på og tænkte, nej, det kunne da være sjovt og være interessant og nyt selskab og sådan noget. Og så, jamen, altså, de omsætter jo stadigvæk, nu er den nede på 31 millioner, og i 20 omsatte de for 36, ikke? Og de havde et underskud i 20 på 3 millioner, og nu har de et på 9. Det er jo ikke, altså, løb videre. Det er slet ikke noget, der er interessant at kigge på, desværre. Altså, det var ligesom selskabet, der det der, som også ordnede det med tøjet op i Sverige, som var ejet af Hinter Moritz. Det er jo også gået konkurs, det der med, at de filte tøjet op, og så skulle det genbruges og alt sådan noget. Altså, vi er bare... Vi tænker meget grønt, og vi vil meget gerne, men det kører bare ikke rigtigt nogen steder. Bare videre, væk fra den. Lars Svendsen, jeg er altså ikke den eneste, som har det som lille hobby at drille dig. Der er masser af vores lytter, som skriver ind til os, altså blandt andet skal jeg lige se en gang, hvor hun var her. Blandt andet Per Nielsen i Klitmøller, som siger, at hvis Lav han tror så meget på en stor korrektion, hvorfor går han så ikke bare kontant, så han har noget at skyde med, når det sker. Og så er der Ben Slot, som også skriver, at han håber, at vi har mod på at udfordre Lav lidt, og så skriver han, at Morten Springborg, som Lav jo værdsætter så meget, han nævnte tilbage i 2021 i Millionærklubben, at James Grant havde sagt, en investeringsbobbel er et bullmarked, hvor brugeren af den nedsættende term, nemlig boble, ikke har deltaget. Ja, Lav, så fik du lige lidt hilser fra lytterne. Ja, ja, ja. Jamen, den der er jo altså, sådan set jo meget rigtigt, at man skal jo altid ud over noget, man ikke er med i, men det er jo klart, men det er jo også derfor, jeg ikke er med, altså det er jo ligesom, hvad er årsag, hvad er virkelig, men jamen det er da, det er rigtigt, men det eneste, jeg prøver at sige, jeg prøver at tænke om, hvad det er for nogle aktier, I har, og hvis det, du har, det er, har nogle sindssygt høje værdier, så børsværdi, og det går ud på, at nogen sidder på et marked og er blevet monopol og sådan noget. Altså, prøv lige at tænke på, hvor længe fortsætter det der eventyr, ikke? Og det er sådan set, det er bare mit anbringende. Det var din mening, Lav Svendsen, og den har du selvfølgelig lov til at ytre her i klubben. Christian fra København, han spørger Lars Persson, om du kender det svenske medicinalselskab Mindus. Ja. Tiggeren skulle være IMMU, og i så fald, hvad du tænker om selskabet som investeringscase. Og Lars, jeg ved godt, der er sindssygt mange små, den slags biotech og farmaselskaber i Sverige, men er det en, du har været omkring? Nej, og jeg så lige den tikke et eller andet ind her til morgen om et eller andet halvdårlig historie. Glem den. Altså, 5 øre ligger den der og bliver handlet, så altså, det er jo, husk, det er 0 og 1, og man skal ud og hente penge. Ej, 46 øre. Oh, okay. Nej, det er meget dyr. Ja, 44 så jeg i går. Hvad hedder det nu? Yeah. Så nej, glem den. Altså, man skal jo tro på, at den lige pludselig kan... Og det kan da godt være, at den lige pludselig stiger 50%, fordi der er sket en lille smule. Men så kommer den jo ind på radaren, og så hvis det virkelig er rigtigt, at tingene er vendt rundt, jamen så skal den jo meget længere op, og forretningen kommer til at gå godt, og så videre. Nej, glem den. Okay. Videre. Så hopper vi videre til nogle lidt større aktier for Jørgen P. Kron i Frederikssund har nemlig skrevet til os. Han skriver, tak for et godt program. Er det nu, der skal købes grønt? For eksempel Vestas og Rockwool. Vi skal jo bruge mere strøm, og bygningerne skal isoleres. Er det ved at være tid til den slags aktie, Lars Persson, Vestas og Rockwool? Jamen altså, Rockwool er i hvert fald en aktie, der triller stille og roligt opad, men har historien om, at der er fabrikker over i Rusland, så jeg ved ikke, om det kan være en showstopper, men ja, Rockwool, den skal man da have stoppet ind i porteføljen. Vestas, jamen jeg er ikke helt enig med Svendsen om, at de mangler, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, og skal ud og lave en aktietegning, men der er vi jo så uenige, men trendmæssigt, der ligger den ikke lige så godt. Den var oppe over 210 ved årsskiftet, og så faldet ned til 180. Nu ligesom om den er begyndt at køre en lille smule op, men vi mangler lidt momentum. Ikke? De fik en stor order i Mexico i går, enkelt, men ja, gør det noget? Nej, det gør det ikke, fordi dem skal vi have mange af. Men de har da, jeg synes, at de er det rigtige, men altså 210 skal den bryde, og den handledes 193 i går, så ja, altså der er ikke så meget momentum i den. Man kan godt vente der. Jeg vil nok hellere, hvis jeg skulle vælge en af de to, ville jeg nok købe Rockwool. Okay, der er jo selvfølgelig også Ørsted, som Poul Erik gerne vil have, vi skal omkring. Hvor langt skal den dog ned? Eller, skriver han, er det en ny SAS? Nej, det er det vel næppe, Lars Svendsen. Hvad skal vi sige til Ørsted? Ja, men altså, man skal jo sige det til den, at det er jo... I går var der nogle historier ude om, at nu er de pludselig blevet opkøbsemne, og det skulle så være RWE1, altså rent vestfælles elektricitet, det er Europas, Tysklands største, måske også Europas, det er vist ham nede i Frankrig, men han har ikke børsnoteret mere. Men det er det ikke, men altså, de er jo i den der situation, hvor, og det er jo det, man på aktiemarkedet har frygtet, at de kører jo en stor balance, og de har en til to. Altså på hver krone, de sælger, så er der to i gæld. Ikke? Det er sådan en tommefingerregel, og de har jo nogle enormt store projekter, der skal rulle igennem, som også kræver penge, altså cash outflow. Og at de så vil få brug for nogle større indkapital for at bevare deres kreditværdighed, og så skal de jo sælge ud af deres ting, og det har de så også gjort lidt, men det der, de lavede i forgårs, så du har fundet, de så lidt andet i USA, det var altså, så vidt jeg kunne se, lidt i småtingsafdelingen. Det er jo ikke det, der redder dem, men så er der jo flere skuldre til at bære projekterne igennem, ikke? Men det er det, der er deres udfordring, og der må man sige på den måde, at at jeg mener, det jeg lærte under den der, jeg købte den jo på 380, så var den nede og vinde i 250, hvor din gode ven, stor respekt for det, ham herovre fra, hvad er det, ham din gode ven der? Ham fra aktionærforeningen der. Michael Bak? Nej, ja, den gamle formand der. Nå, Søberg. Søbergen, ja. Han fik jo ret i, at han sagde, at den ryger ned, hvor den kom fra i 230, den endte så i 247 eller sådan noget, men, og så gik den op igen. Men altså, jeg røg jo ud på 375 og tabte 5 kroner, ikke? I stedet for, at jeg brugte 100.000 i elregning. Men hvad hedder det, at jeg bare siger, jeg har lært det, at det her er ikke en, jeg vil sige, en normal aktie. Det er noget helt andet. Det er jo et projektkontor, som lever af at få tildelt offentlige bevillinger og statsstøtte og skidt og lort, og vi skal betale formuer for at købe strøm. Ikke? Det er jo det, det er. Og derfor er hele den der branche er pilhammeren rødden. Og derfor vil jeg sige, det har ikke noget med almindelige aktier at gøre, og så fyrer de 400 mand og så videre. Ja, altså hvad hjælper det at spare, hvis du siger, at med det hele skal have 1 million per stykke? Det er 400 millioner kroner, når de har skidt 30 milliarder ved siden af. Ikke? Altså, det hjælper jo ingenting. Det tager 60 år at købe den hjem, ikke? Løb den hjem. Det dur jo ikke. Det er bare for at vise organisationen, nu skal vi stramme os op. Altså, nej, jeg vil bare sige, bliv langt væk, og hvis RWE eller Statoil eller op, eller en anden vil købe det, så hellere end gerne. Det er, hvad hedder det, det der fødselshjælp og kontor for dansk vindindustri, det er, hvad man kalder det for. Det, lad os komme han væk. Er vist ikke lige for en fan, Lars Benson, det kan det vi godt nej, men, jeg har også endda sagt det der, hvis jeg begynder at købe den igen, så må I lige spørge, om jeg har mistet det. Okay. Vi giver dig lige en kindhest, og så ser vi, om du er vågnet op på den. Glemmer det. Markus Viring i Odder, han skriver til os, kan de begavede herre komme med en status og fremtidsudsigter for Skistar-aktien? Jeg tænker selv, at der kan være en upside i, at syden bliver varmere og varmere, og derfor får sværere ved at få et snedækket landskab. Aktien stiger 5% her til morgen, så nu er måtte det ske. Tak for et godt program og et fantastisk besøg i tirsdags. Og det er der også, der siger tak til dig, Markus, fordi du var med os her i studiet i tirsdags. Det var en fornøjelse at møde dig. Det var så godt nok Signe, der havde fornøjelsen af at møde dig, men ikke desto mindre. Ja. Super spændende at høre dig også. Lars Persson, Skistar. De har ikke noget i Sydeuropa. Det skal vi lige hurtigt slå fast. De har solgt af det, de nej, havde. Men Markus' pointe er vel, at når der ikke er mere sne i Sydeuropa, så begynder flere og flere at tage til Norden for at ski. Ja, det er rigtigt. Ja, men det er klart. Og de har endda jo fået bygget en lufthavn. Og så er det jo også det, at hvis man så ned i Østrig, når der så ikke er noget sne, så skraber de det væk, og så bruger de det til mountainbike, og vi kan gå ture. Så altså, jeg sad faktisk i går og overvejede at købe den eller Scandic Hotels, og så stiger den gudhjælpemig desværre 5% i dag. Det var meget ærgerligt, at Skistar stiger så meget i dag. Men ja, den er brudt igennem modstandsniveau og sådan noget, så den er fjong, og alle analytikerne har også siddet og regnet lidt på lommeregneren derhjemme og sagt, jamen alle os danskere og andre godt folk har jo været på løjberne, så der har været fyldt i alle hytterne. Så det, de står og de er gået igennem en god rejse her. Så at den stiger 5%. Det for dig. Ja, netop. Men den kommer til at stige. Og hvis man kigger på alle turistaktierne, så har de ski godt, faktisk. Fordi er der noget, vi stadigvæk vil, så er det, vi vil ud og rejse efter det her corona. Det hænger også åbenbart i baghovedet. Vi skal simpelthen ud og opleve det verden stadigvæk. Hvad med den der hotelkæde, du til dig? Hvad var det? Det var Scandic Standard, eller hvad hedder det? Ja, Scandic. Det er noget andet. Scandic, det er kylling. Ja, Scandic Hotels. Ja. Jamen, den er også steget her. De seneste 3 uger er den også røget op, og kigger man rundt omkring nede i Spanien, NH Hotels og de andre, så stiger de alle sammen faktisk. Så der er stor efterspørgsel, og vi har jo også allerede booket sommerferierne. Flyene går godt, og der har vi så et problem, at der er nogen komponenter til flymotorerne, så nogen har måttet aflyse nogle af deres ruter. Så vi kommer til at sidde som sild i en tønde i de der sardindåser, der flyver rundt deroppe. Så sådan er det. Godt, jeg skal på bilferie. Det er det. Ja. Udmærket set, Markus. Det lyder som, Lars Persson også godt kunne se, at der var noget opsejt. Den er virkelig lækker. Skistar. Ja. Så er der Søren fra Lisbjerg, som skriver, tak for et godt program. Vil I spørge Svendsen og Persson, om det er for sent at hoppe med på forsvars-våbenbølgen? Jeg har ikke noget i den kategori, så jeg skal bare i gang med at købe regnmetal og Saab. Eller er det for sent for os småsparer at komme med nu? Jeg tænker, det er et spørgsmål, som mange sidder og tænker på i disse tider. Hvordan har I det med forsvars-våbenaktier? Ja, jeg havde møde i etikudvalget i går, om jeg skulle købe mig nogle regnmetal. Etikudvalget? Man sidder der sådan lidt og siger, at det er faktisk dem, der laver det her. Granaterne jo. Og de udvider produktionen meget, og de tjener smadret mange penge på det. Det skal man lige huske. De tjener faktisk 3-24 øre på en krone på en granat, og totalt set tjener de 12. Så du siger, alt det andet giver jo cirka en 10 år. Så der er penge i det. Men, og det er jo bare mere, de er ved at udvide med nye fabrikker. Men ja, jeg mener, at det her, det er... hvis ikke, at Putin han bliver båret væk, og alle ryster på hovedet kommer og siger undskyld, og det skal aldrig gentage sig mere, og nu afleverer vi også vores atomvåben og graver dem ned i Atlantaf og sådan noget. Så og det er så der plads over tror, ja, det er der. Altså, det ja. Mener jeg. Og han handles jo på... Han kostede, i går kostede han 440, ikke? Og han tjener 16 på en aktie, i et indværende år, der skulle han jo gerne få med den vækst, han skulle have 40% vækst, og jeg har 14,65, så han kommer op og tjener 20 kroner på en aktie i år, ikke? Altså, nu mistede jeg lige hvem? Det er Rheinmetall. Godt, ja. Glimrende. Vi taler om, så hvad hedder det, altså, jeg mener, at, nu skal jeg jo ikke love, for jeg har den heller ikke selv, men nej, men han koster 448. Altså, det virker som om, indtil videre, at det, altså, en running ticket, jeg kunne godt forestille mig, at han, altså, jeg tror, jeg skal købe nogen. Jeg har ikke gjort det endnu, men... Okay. Og vi får den op i jeg vil sige, 600, tror jeg, sagtens den går i, og så er det et spørgsmål 800.000. Det er jo det, man så... altså, du skal jo skyde efter noget, ikke? Ja. Og det er sådan noget lignende, ikke? Og så skal jeg jo ikke sige til... Hvis lige sige til jer, nu tager vi lige det vidensdeling, og det er ikke for at gamle klog, men alle taler om den her leopardtank. De laver ikke leopardtanken. De laver kanonen til leopardtanken, og de er i gang med at komme med en ny, som skal hedde en panter. Som også skulle være meget god at kunne klare, hvis man smider en bombe ned op fra lodret ned, ligesom de gør nede i Ukraine. Det. Men det er faktisk, altså de leverer den der kanon. Og den nye, han får en 130 mm i stedet for en 120 mm kanon. Men, det var lige lidt fun fact her. Ja, ja, ja, det. Men... jeg bare sige, jeg tror, man skal ikke købe den. Altså, jeg vil gerne selv købe den. Og så Saab, den har jeg jo i forvejen. Den har jeg haft i 10 år eller sådan noget. Og hvad gør du nu med aktiesplittet? Sælger du så din overkrøder, eller beholder du hele? For Saab? Ja. Nej. Nej, okay. Jamen, jeg mener, at Saab, det er... Og lige, de har jo haft lidt... USA har jo saboteret dem i mange år. Altså, hele tiden, hver gang de skulle sælge nogle fly. Nej, I skulle købe en F-35, ikke? Altså, vi flyver... For en flyvemaskine, der er dobbelt så stor, som hvis vi har fået Saab Gripen, ikke? Og den kan flyve herfra og ned til Spanien. Og så kan lufttanken og komme hjem igen, ikke? Men altså, okay, at, så, Saab, jeg kan ikke se, at de der... Problemet er, at vi har for få våbenaktier i Europa, jo. Ja. Jeg talte med en professionel investor i går, som ikke ville have sit navn i radioen. Det var til baggrund. Men ikke desto mindre, så sagde personen altså, at... Hvis man investerer i de selskaber, der ikke har klyngevåben og A-våben, så kan man ligesom... Ja, det skulle ligesom være etisk mere forsvarligt. Giver det mening for jer? Mm. Jo, men det er jo de der pensions... De der højrøde pensionsfond, der sidder og alt skal være... Nå, men det er jo det der historie om, de vil ikke købe sort, og så vil de købe grønt. Per, sådan er rent teknisk. Kan du se Rheinmetall og Saab stadigvæk kunne være en opadgående træk? De kører bare opad. Og ja, nu splitter aktien i Saab, og jeg siger 1000 her. Ja, den laver en aktiesplit her, og ved deres generalforsamling mener, det er til 4, så du får 4 for hver enkelt, du har. Så ja, spørgsmålet var, om Jønsson og Svensson så tager overkrøderne af, eller om de gør, som Svensson herovre beholder. Altså, tager de overkrøderne af, så kan det være, at vi får sådan lidt flush out, så der kan man måske stå og håbe på nogle rester, men hvis de gør som Svensson og tænker, ja, vi beholder, for det skal bare op, jamen så skal vi andre over og kæmpe os ved en gang større. Altså problemet er, at dimensionen af det er jo så stor, så det er løgn. Ja. Altså, og forleden dag kom EU-kommissionen ud og kom i alle medier, fordi de er jo dumme som snot. For at de vil give 1,5 milliard euro for at sætte europæisk våbenproduktion i gang. Altså ham her, han omsætter 10 milliarder euro i år. Og 1,5 milliard. Krigen i Ukraine, der har amerikanerne puttet 110 milliarder dollar over, det næsten det samme i euro, ikke? Altså, det der 1,5 milliard. Altså, hun står der. Ved du hvad? Jamen, det er smukt tale. Jamen, det er jo bare for at få æren. Ja, ja. Det har jo ikke noget med virkeligheden at gøre. Godt det er så. Jo multi. Det lyder som om, at vi har slet ikke fattet endnu i vores verden, hvor meget der skal bruges på den der våbenindustri. Så Søren, ifølge det her panel, ja, så de ville i hvert fald godt ture og satte flere af deres penge ind i våbenindustrien. Lars, jeg smed der er en tur til Holbæk, for der sidder Brian nemlig og kigger på Loomis, og han vil gerne have din holdning til den aktie. Han synes, den ser fantastisk ud, og den er utrolig billigt prissat, når man sammenligner nuværende PE med historiske. Hvad er det nu, Loomis laver? Jamen, det er jo værdihåndtering, Og så har de jo også fået de her kortbetalinger. Det var det, jeg egentlig troede, havde håbet lidt på, at der kom lidt gang i den. Den begyndte også at stige i oktober måned, men så faldt det lidt ligesom tilbage. Men den står ligesom om, den skal lige til at være, måske har den allerede fået snuden ud af startboksen, så det kunne godt blive ret spændende år her, 24. Der er både momentum, og han er RSI, og sidevinder det hele med på alle modellerne, så jeg kunne godt se den drøne derud af, så ja. Og billig PE, hvis vi endelig skal kigge på noget med PE, så er det jo en, der har kun en PE på 13. Så kan man altid sige, jamen skal vi håndtere kontanter? Nu forsvinder 1000-kronesedlen, men i mange andre lande, der er cash stadigvæk king, så specielt nede, hvis du kører ned for grænsen, ikke? Så den, jeg tror stadigvæk på Loomis, så den synes jeg, den kunne han godt bide til bold i. Jamen, jeg elsker den der PE-snak, fordi at jeg har før oplevet, at vi har gæster, som når det passer ind i deres investeringsstrategi, så vil de godt snakke PE, og når det ikke gør, jamen, så kan man ikke bruge det til noget som helst. Nå, Lav, dig vil jeg gerne smide en tur til Jelling, for der har Gustav skrevet til os fra. Han er en ung investor på 17 år, og han vil gerne have Mærsk-aktien langsigtet. Hvad tænker panelen om det? Ja. Og Svendsen, langsigtet, det er et vidt begreb, men du har også lidt stærke holdninger til det der med sådan at købe og så holde i mange, mange, mange, mange år, ved jeg. Ja, jeg har nogen, jeg har fra 2000, og jeg tror lige før 2000, ikke? Så købte jeg. Min patriotiske handling under 11.9. angrebet var jo at købe AP Møller-aktier. Faktisk, det skulle jeg så ikke have gjort, men de blev lidt dyrere, end jeg kunne få dem til lidt senere. Men der skulle man ligesom vise, at man var... Vi vil ikke lade os dirigere rundt af alle de der skørede røv. Men hvad hedder det? Ja, altså, jeg vil sige på den måde, at den er AP Møller er nede nu, hvor den er absolut udbyttet gået af i dag. Ikke? Det var 515 kroner, den falder kun 442, så de deres, der har udbyttet, har jo så tjent 70 kroner. Men Switzer-aktien går også af her omkring 1. maj, og det bliver jo realistisk set nok noget med, at der ryger en 4-5% ud over på dem. Og den aktie kunne man jo så forestille sig ville have en højere, altså bedre kursindividiforhold og højere PE-tal. Nu tjener AP Møller ikke nogen penge i år, så det kan man ikke diskutere, men en gammel Møller selv. Så på den måde, de tager jo nogle værdier ud, og hvis du gør det, så gør det jo, regnskabet bliver bedre for AP Møller-aktien. Og jeg mener, han er nede, hvor man sagtens skal købe den nu. Så nu er det spørgsmål bare om timing. Og så skal du bare sætte dig ned og sige, jamen det her, det skal jo vare. Han er 17 år, ikke? Altså, hvis du har den her aktie i bare 3 år frem, så tror jeg, at du får dobbelt dine penge. Det tror jeg virkelig, men... Jeg laver lige en note her. Ja, gør du det. Ja, så gå hjem og køb nogle gule. Og så kommer du op og får en citron med på terrassen, og så kan vi snakke om det, hvorfor det gik så præst. Ej, hvor dejligt. Ja, er det ikke det? Jo. Men nej, det jeg mener, altså jeg kan ikke rigtig... Altså du kan jo sætte ned og sige, jamen hvor langt kan han gå ned, ikke? Han har en kapital på aktier, som ligger på et eller andet med, er det ikke 24.000 eller sådan noget. Og så har betalt udbytte fra, så trækket lidt fra og alt muligt. Og han har jo aldrig bogført sine ting særlig højt. Så hvad hedder det, at altså, vi er nede og kører på kursindeværdiforhold på, altså hvor meget indkapital per aktie på 0,4. Mm. Det er jo helt absurd. Men er der ikke også, kommer der ikke også til at være lidt medvind? Fordi at i gamle dage, der sejler man gennem Rødehavet, så det er sådan 12.000 kilometer, hvis du skal til Valencia. Nu skal du sejle hele vejen rundt om Afrika, hvis du skal ramme Valencia. Jo. Det er så mere end det dobbelte. Det vil så sige, at alle motorer og alt muligt, de slider meget mere end normalt. Jo, det bliver jo så der lige pludselig begynder der at komme en masse dokninger på alle de her... Så meget betyder det ikke. Men, er det ikke det samme, som hvis jeg kører, hvis jeg begynder at køre ofte til Norditalien for at hente min egen vin hjem, i stedet for at gå ned i supermarkedet? Altså, så på et eller andet tidspunkt, så skal min bil jo oftere til service. Det må da også være det samme på skibene, eller hvad? Jo, man må sige, hvor meget betyder det? Altså, hvis du tog container og røg på, hvad der er for nogen, men altså stillehavet, er der jo slet ikke nogen effekt, men altså, du tager fra Europa til Asien, og det er jo så mest den anden vej, godset sejler, jamen så er det vel en forlængelse af rejsetiden på omkring 18, knap 20% eller sådan noget, du skal regne med. Men det afhænger også lidt af olieprisen, den er så ved at blive lidt ond igen. Men altså, værre er det sådan set ikke. Men man skal altså også huske, at til næste år, kommer. AP Møller har ikke ret mange år derude på skibet. Det er jo godt. Og det er de andre, der fiser sted med dem. Og til næste år skifter han 1. februar til at samarbejde med Hapag-Lloyd i Tyskland i stedet for MSC, og det er et fremskridt, altså ikke i størrelse, for MSC er større end Hapag-Lloyd, men i, at de passer bedre sammen, altså de er faktisk ret ens i deres måde at opføre sig på, og tænke på, og det er det der også med, at de skal være grønne, på længere sigt. Det har de jo sagt, at 2040 vil de være et slags ikke CO2-udbredende rederi. Men de taler så kun om skibene. Og i virkeligheden, jeg tror nok, det er der ikke nogen mennesker, der rigtig har sat tal på. På land, der oser de altså hvis nok en betydelig mængde brændstof. Skal man lige huske. Det er godt, men, du holder øje med dem, Lars. Ja. Nå, men det, inden du bliver alt for begejstret. Ja. Men altså, jeg mener faktisk, at det er et godt skridt, at de skifter til... til Hapag-Lloyd, og Hapag-Lloyd har en større, en lille smule større børsværdi end A.P. Møller, og A.P. Møller har en indkapital, som er 40% større end Hapag-Lloyd. Så altså, det er jo discount-guff. Ja, det kan være. Vi får se. Tak, ja. Gustav, for spørgsmålet. Der er også kommet en besked fra Michael i Randers, som skriver, hvad med at lave et program med fokus på midcap-aktier i Norden? Vi savner at høre Lars om alle de spændende svenske aktier, som for eksempel Nolato, Ajo, Ambea og Bravida. Og Michael, tusind tak for det gode forslag. Det vil jeg bestemt gerne tage op. Og hvis I andre sidder med gode forslag til, hvad I gerne vil have, vi skal tale om her i klubben, ja, så smider jeg dem da endelig bare afsted, enten på en sms eller til vores redaktionsmail, som hedder redaktions@euroinvestor.dk. Så kigger vi bestemt gerne på det. Nå, lige her til sidst, Gregers, han spørger, hvad der sker med ens aktieværdi, hvis man har en aktie i for eksempel Saab, og de laver et aktiesplit. Det kan du lige få lov at forklare, Lars Persson. Ja, men så har man jo bare, i stedet for en, så har man fire, men til gengæld så falder kursen jo også, den skal du så dividere med fire, så det er ikke fordi, du lige pludselig bliver meget rigere, altså du kan ikke, kursen er ikke stadigvæk de 800, eller hvor meget var det lige nu, den blev 869. Handlet. Ja, det er ikke det, men så den skal du dividere med fire, så du har det samme værdi i aktiedepotet, men du kan altid så tage overkrøderne af. Nu begynder svenske regeringen lige pludselig at sige, at de burde have en golden share i Saab, fordi at den er så vigtig. Det skulle de, undskyld mig udtrykket, fandme havde tænkt på noget før, og nu har Wallenberg styret det firma igennem mange år, så at de skal komme nu og fedte sig ind i sådan en, det lugter lidt af for meget socialkammerateri derovre på den anden side af Øresund, men sådan er det. Så, men altså, det er det, der sker i din depot, det er, at du har, i stedet for at du har en, hvis du kun har en Saab-aktie, så har du fire om et stykke tid. Kroner og øremæssigt fuldstændig det samme, Gregers, men antallet af aktier, det er altså det, der skifter. Godt, vi kan lige nå et sidste spørgsmål. Boeing producerer kampfly, skriver Robert Jørgensen fra København Sydvest. Aktien har været lidt for nedadgående. Finder den snart et ben at gå på, eller får den en flyvetur op? Boeing, så vi, de har haft mange problemer, og har det stadigvæk med deres fly. Ja. Og det er det, der er problemet. Ja. De har en civil produktion, der ikke er så god, hvor der mangler nogle skruer lige pludselig, og vi må lige sende alle ind til service og sådan noget. Ej, der har de tjusket, og det er derfor Airbus kører så meget bedre, så det må man sige. Havde de nu skilt forretningen fra hinanden, ligesom man gjorde med Saab bilproduktion og Saab kamp og alt det der for mange år siden, jamen så havde det været sjovt med Boeing. Jeg synes ikke, man skal kigge på Boeing. Der må være nogle andre, der er spændende i USA, hvis han skal kigge på amerikanske krigsaktier. Glimrende, så fik vi lige den med. Tiden er ved at løbe fra, så vi skal have trukket en vinder af en t-shirt. Hvem vil... Det skal du bruge. Det skal jeg. Ja. Jamen altså... Hvor mange har vi så vinder, synes jeg da... Vi har 16, så I har næsten været gode. Nå, skal vi så ikke give den til ham, der skældte os ud over, at vi ikke har et godt afkast, var jeg lige vil sige. Nu når vi ikke må tage tallene, så kan vi i hvert fald ikke sige, at vi ikke er bias, var jeg lige vil sige. Så kan vi ikke sige, at vi bøjer os. Vi velkommer kritik. Ja. Det kan vi godt. Det var ikke et spørgsmål i sig selv, så jeg ikke skrev det op, hvem det var, men det finder jeg da lige ud af. Nu er det jo væltet ind med spørgsmål. Vi får altså langt over 100 spørgsmål i løbet af sådan en time, så jeg beklager, at vi ikke når at svare på alle jeres spørgsmål. Jeg skal nok prøve at samle nogle af dem op sådan i løbet af ugen, når de passer ind. Nå, vi sender en t-shirt afsted til den lytter, som havde kritiseret porteføljerne, og jeg skal nok finde ud af, hvem det var. Lad os kigge tilbage på aktiemarkedet og se, hvad der er foregået, mens vi har stået her og plapret løs om alle mulige forskellige aktier. Lars Persson, hvordan er humøret? Danmark er stadigvæk nede med 0,8, ikke? Tyskland er lige rundt 0, og det er de øvrige markeder også. Jeg tror, vi prøver at snige os stille og roligt på weekend. AP Møller er nede, Pandora er nede, og DSV er nede, så det er jo, og Vest er så også nede. Så det er jo nogle tunge fyre, der ligger og trækker indeks, og Novo Nordisk er svært også ned. Så det er nogle tunge fyre, der ligger og trækker indekset ned i dag. Og ligger du, som du skal ligge? Eller det er jo fredag, du plejer at handle om. Ja, nu var det jo, at min skistar stak af for mig ned ad løjpen, så det var skirriterende. Så det var egentlig den, jeg havde udset mig, der skulle handles i den her uge. uge, så det er jo det. Nej. Nå, det, så må vi vente til næste fredag. Ja, ja, ja. Skal jeg nok købe en C-brain for dig, Svend. Der er masser af muligheder derude, og altid interessante aktier, uanset om det går op eller ned på indeksniveau, ja, så plejer jeg altså også at kunne finde lidt guf derude i periferien. Vi sætter et punktum der og siger tusind tak til Lars Svendsen og til Lars Persson. Herligt humør også i dag. I var glimrende. Tak for det. Tak til jer, der lyttede med derude og stillede spørgsmål herind. Som sagt, så skal jeg nok prøve at samle op på nogle af dem, vi ikke nåede at svare lige i dag. Men lige her nu, der vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig god weekend og en forrygende handelsdag derude. Tak fordi I lyttede med. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.